tusind undskyld. Hun er bort ved tjort. Hun samme kusje på. Hun så tjem tjæs tjem vi. Hun så tjem vi har ti. Hun så tjæt nærmål. Vaskle sjæl. Men hun smidt var det til. I vars krist. Tjem året bort næs. Spøjt som året vågnat. Sing with me in your language. Пойте со мной на вашем языке. God is with us. God is on our side. He will make a way far above all we know. Far above all we hope, He has done great things. Vaskla shai, venu smet vat betil. I vas kris, shumoset bognas. Tolka no, vat dana vanas. Vilka spoit, shumoset bognas. Vaskla shai, venu smet vat betil. I vas kris. God is for us, He has opened arms, He will never fail us, He will never fail us. Was blaschein, mit uns mit Bad Bettil, I was Christ, schon Moschen Bognas, Neu Kanon, Bad Bettil, Bad Даем тебе славу. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. How great Thou art. Then sings my soul, my Savior. Thank you for worshiping with me. Спасибо за то, что могли поклоняться со мной. You may be seated. Можете присаживаться.